बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है। उनका अंदाज़े तगाफुल न कभी भूलेगा, कभी भूलेगा। बात करते हुए हर बात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है। को तस्की आप आ जाते हैं, हो जाती है दिल को तस्की। आप जाते हैं तो दिन रात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है। ये भी है उनकी रवायात में शामिल शौकत, ये भी है उनकी रवायात में शामिल शौकत। हमसे वो वक्त मुलाकात बदल जाते हैं, वक्त के साथ ख्यालात बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है।